Zrób wszystko, abyś się mógł spotkać z rodziną za rok. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 3 kwietnia, minęła godzina 12. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Osoby, które wciąż planują wyjazd na święta wielkanocne, powinny to dobrze przemyśleć, apelują lekarze. Tylko dziś potwierdzono ponad 28 tysięcy nowych zakażeń koronawirusem. Episkopat przypomina wiernym, którzy w Wielką Sobotę nie mają możliwości pobłogosławienia pokarmów w kościele, że mogą to zrobić w domu. W tym serwisie także o specjalnej ofercie, jaką dla słuchaczy na najbliższe dni przygotowało Polskie Radio. Lekarze apelują o pozostanie w domach podczas świąt wielkanocnych w związku z dużą liczbą zakażeń COVID-19. Jak zaznaczają, spędzenie tego czasu poza miejscem zamieszkania jest narażaniem siebie i bliskich. Tylko dziś potwierdzono ponad 28 tysięcy zakażeń koronawirusem. Zmarło 571 osób, które chorowały na COVID-19. Dr Michał Sutkowski z Kolegium Lekarzy Rodzinnych podkreśla, że osoby, które wciąż rozważają wyjazd do rodziny, z którą nie mieszkają na co dzień, powinny jeszcze raz przemyśleć te decyzje. Chcę, żeby miały te osoby świadomość, że taka jest prawda, niezależnie od tego, co sobie próbują czasem wmówić, albo co zostało im wmówione. Oczywiście chcemy się widzieć z bliskimi, ale no nie należy tego robić. Należy, całą mocą to podkreślam, zostać na święta razem z tymi, z którymi mieszkamy na co dzień. Doktor Michał Sutkowski dodaje, że ci, którzy mimo apeli zdecydują się na spędzenie świąt w większym gronie, powinni pamiętać o podstawowych zasadach bezpieczeństwa sanitarnego. Mówię to z bólem, nie róbcie tego, ale jeżeli się wybierzecie, to trzeba zachować wszystkie zasady reżimu sanitarnego. Czy one zostaną zachowane na święta, jak pojedziecie Państwo do babci, do rodziców? Szczerze powiedziawszy, nie mam takiej pewności. Wszystko to, co się nazywa DDM, jest zawsze aktualne. Podróży w czasie takiej wizyty i po takiej wizycie, proste. Decyzja należy do Państwa. O pozostanie w domach apelują również rządzący. Według zapowiedzi premiera Mateusza Morawieckiego do końca lata szczepionkę otrzymają wszyscy chętni, co pozwoli na zniesienie najbardziej uciążliwych obostrzeń. Dziś Kościół katolicki obchodzi Wielką Sobotę. Tradycją tego dnia jest święcenie pokarmów, jednak z powodu pandemii w tym roku nie wszędzie jest to możliwe. Jeśli nie mamy możliwości pobłogosławienia pokarmów na stół wielkanocny w kościele, możemy to zrobić w domu, mówi ksiądz Leszek Gęsiak, rzecznik episkopatu. Błogosławieństwo pokarmów powinno się odbyć przed porannym wspólnym posiłkiem w uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego. Może je uczynić ojciec lub głowa rodziny, albo ktoś z członków rodziny, odmawiając specjalną modlitwę błogosławieństwa pokarmów. Decyzję o tym, czy w kościele odbędzie się tradycyjne święcenie pokarmów, każda parafia podejmuje indywidualnie. Niektóre rezygnują z tego zwyczaju i zachęcają wiernych do błogosławienia pokarmu w domu. Inne organizują święcenie pokarmów na zewnątrz kościoła, tak aby zachować reżim sanitarny. Teraz w tym serwisie informacje z zagranicy. Włosi spędzą święta wielkanocne w małym gronie w domach. Od dziś do wtorku w całym kraju obowiązuje reżim restrykcji czerwonej strefy, czyli niemal całkowity lockdown. W związku z tym, że są święta raz dziennie, dwie osoby dorosłe i dzieci do lat 14 mogą złożyć wizytę u rodziny lub znajomych, ale nie można wyjechać poza własną gminę. Restauracje i bary mogą prowadzić sprzedaż wyłącznie na wynos. Robiąc zakupy czy spacerując, nie należy oddalać się od miejsca zamieszkania. Od 22 obowiązuje godzina policyjna. W związku z tym w kościołach nabożeństwa Wigilii Paschalnej odbędą się wcześniej niż zwykle. Msza, której będzie przewodniczył papież w Bazylice Watykańskiej, rozpocznie się o 19:30. W wielkanocny poniedziałek Włosi nie będą mogli pojechać na tradycyjny piknik. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Polskie Radio na nadchodzące święta wielkanocne przygotowało specjalny program, m.in. dla najmłodszych. Audycji muzycznych i edukacyjnych będzie można słuchać na antenie Polskiego Radia Dzieciom, mówi jego szefowa Daria Druzgała. O 14 w Akademii Muzycznej muzyka na czas Wielkiej Nocy. Pasje Jana Sebastiana Bacha między innymi. O 15 w dawno, dawno temu wielkanocne tradycje na polskiej wsi opowie o nich gość, dyrektor Piotr Kędziorek z Radiowego Centrum Kultury Ludowej. Przez całe święta na antenach Polskiego Radia oraz w serwisie polskieradio24.pl będą także transmisje z nabożeństw, które odbędą się w Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na północy kraju 5 stopni, w centrum i na zachodzie od 7 do 9, na krańcach wschodnich do 10. Jest dość wietrznie, przez to odczuwalne temperatury są niższe, pochmurno, ale z przejaśnieniami. Wszędzie możliwy deszcz, a nawet i deszcz ze śniegiem. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Pytanie na dziś. Ile osób mieszka w Polsce? Odpowiedzmy na to pytanie wspólnie w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021, realizowanym przez Główny Urząd Statystyczny. Liczymy się dla Polski. Więcej na spis.gov.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Dziś przepis na Wielkanoc bez wyrzutów. Najpierw zaplanuj potrawy. I sprawdź, jakie składniki masz, a jakich ci brakuje. Zrób listę zakupów i dopiero idź do sklepu. A potem już tylko gotowanie. I jedzenie. A jak coś zostanie? To możemy się podzielić z przyjaciółmi, sąsiadami. A jeśli nie ma ich blisko, to na przykład zamrozić. Agnieszka Cegielska. I Andrzej Polan. Wiemy, jak jeść bez wyrzutów. Ty też gotuj tak, by nic się nie marnowało. Więcej na www.projektprom.pl. Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu Gospostratek. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Trzy gramy Redbada. Witam serdecznie dziś wyjątkowo po 12. Ja się nazywam Redbad Klinstra-Komarnicki. Wydawcą audycji jest Paweł Turski, a realizuje ją dzisiaj dla nas Grażyna Mazurczak. Za chwilę Państwa i moim gościem będzie Maciej Sikorski, mąż Aliny, ojciec siedmiorga dzieci i autor książki Byłem w piekle, nie polecam. Jest z nami Maciej Sikorski. Witaj, Maciej. Witaj. Byłem w piekle, nie polecam. To jest książka, świadectwo, opis twojego doświadczenia wychodzenia z bardzo ciemnej strony twojego życia. Opowieść o twoim, można powiedzieć, zmartwychwstaniu. Książka, która, jak sam twierdzisz, wydobywała się z ciebie przez kilkanaście lat. To nie było łatwe doświadczenie, zwłaszcza dla kogoś, kto ma szóstkę dzieci, z czego już część w wieku takim nastoletnim. Natomiast ta książka była poniekąd dla mnie obowiązkiem, nawet w ten sposób czułem, że to powinienem zrobić. Wydobywała się długo, bo zaraz na początku tej historii tak zwanego nawrócenia miałem takie zachęty, żeby podzielić się tą historią, żeby jej nie chować jakby też pod kołdrą dla siebie, tylko dzielić się nią z ludźmi. Natomiast oczywiście proces był bolesny, bo to bardzo bolało w momencie spisywania tych historii. Wracasz do sytuacji, których chciałbyś przestać jakby myśleć, chciałbyś, żeby to nie było twoim życiem, ale to jednak jest gdzieś fragmentem twojego życia. Mam na myśli trudne doświadczenia, zwłaszcza jak z nałogami, czy z jakimś totalnym pogubieniem takim duchowym, czy z jakimiś upadkami. Ten proces był bolesny, natomiast skończony taką dużą radością, którą było wydanie książki i jakby postawienie kropki w ostatnim zdaniu. Ta książka jest podzielona na trzy części, można powiedzieć. Ten pierwszy ciemny okres, potem wydobycie się z tego poprzez różne poszukiwania duchowe i wreszcie nawrócenie, tak można powiedzieć. To takie trzy główne etapy. Ten pierwszy, no to etap pod tytułem narkotyki. Ten drugi to jest taka podróż duchowa, podróż na wschód, bardzo też długa i zagmatwana. No i rzeczywiście trzeci to jest taka rzeczywistość chrześcijańska, spotkania Jezusa i to nawet nie takiego świadomego, tylko w tej mojej historii, no ja doświadczam tego, że to On przychodzi do mnie, niekoniecznie ja do Niego. Na pewnym etapie życia bardzo ważnym człowiekiem dla ciebie był Richard Riedel, lider zespołu Dżem. Jak patrzysz na te relacje z dzisiejszej perspektywy? Dzisiaj patrzę na to w ten sposób, że chyba nawet życie mu w jakiś sposób zawdzięczam. To się może wydać dziwne, bo nasza znajomość zaczęła się w momencie, kiedy miałem lat 14. Rysiek był moim dużo starszym kolegą, ale też idolem. No ten jego dom, którym ja zacząłem się pojawiać, zacząłem się coraz częściej tam z nim też i rozmawiać z Ryśkiem. I co było dla mnie takim wielkim szczęściem, Rysiek jakby nie miał nigdy takich przeszkód, żeby mnie gościć w tym domu. Słuchaliśmy muzyki, ja patrzyłem jak tworzy, jak pisze piosenki, jak czyta książki. Natomiast bardzo szybko też zobaczyłem jego nauk, jego wielkie cierpienie i ten pozór wolności, który miałem na początku. W pewnym momencie kotara została zdarta z tego wizerunku i tam był człowiek, który po prostu cierpi bardzo, który jest w wielkiej tak naprawdę niewoli, czyli zupełnie zobaczyłem inny obraz niż ten początkowy. A Rysiek był tym, który mnie ochronił przed heroiną, której wtedy wszędzie naokoło w tym domu i w tym środowisku było mnóstwo. Ja miałem 14 lat, kiedy mi proponowano, żebym też ja sobie spróbował i to była jedyna osoba w tym gronie, która bardzo stanowczo reagowała i która obroniła mnie przed tym, a później przeszliśmy na taki poziom szczerości, kiedy Rysiek przed każdym wyjazdem na kolejne odwyki przychodził do nas do domu, do mojej siostry starszej ode mnie, 5 lat do mnie. I widzieliśmy, jak bardzo się zmagał, jak bardzo chciał odzyskać wolność, o której tyle śpiewał. No niestety nie dane było mu. Natomiast mi było dane to, żeby nie doświadczyć tego, co on, czyli tego chyba najgorszego narkotyku, ponieważ prowadzącego do spustoszenia fizycznego i też do śmierci, bo to pamiętaj, że mówimy o latach gdzieś jeszcze 80. o oprodukowanym w okropnych warunkach po prostu kompocie, który bardzo złej jakości. Który no niestety przynosił okropne żniwo. Posłuchajmy twojego przyjaciela. Jesteś założycielem teatru Exit, teatru, w którym twoimi współtwórcami są ludzie z tak zwanymi utrudnieniami. Kiedy zaczęła się twoja przygoda z teatrem jako środkiem wyrazu? Wiesz co, ja mam takie dwa etapy, bo pierwsza moja przygoda z teatrem zaczęła się w ogóle bardzo dawno temu, bo występowałem wiele razy i to w teatrze dla dzieci. To była moja taka pierwsza aktywność teatralna dawno, dawno temu. Setki przedstawień teatralnych w całej Polsce. Natomiast ten teatr, który w tej chwili współtworzymy właśnie z osobami niepełnosprawnymi, powstał niecałe 5 lat temu i to była taka propozycja z kategorii nie do odrzucenia, gdzie ktoś zaproponował mi to, żebym taki teatr poprowadził. Gdzieś tam zaproponowano jakiś rodzaj finansowania na pierwszy spektakl, na pierwszy rok pracy. To też był powrót dla mnie do teatru, bo ja miałem taką przerwę od wykonywania tego zawodu aktora czy teraz reżysera. Później oczywiście musiałem uzupełnić wykształcenie w taką stronę, żebym mógł pracować w teatrze społecznym, czyli musiałem zostać instruktorem teatralnym, żeby ten teatr prowadzić. No i teraz jakby to jest taka aktywność moja ukochana, która przemienia też moje życie w tym momencie, ale też wiem, że jest ratunkiem, wychodzeniem z niewoli dla moich przyjaciół niepełnosprawnych, bo jesteśmy w takim momencie, kiedy zrealizowaliśmy w sumie 5 spektakli, które pokazywaliśmy nie tylko w Krakowie, ale w całej Polsce. Zrealizowaliśmy już 4 filmy, teraz jesteśmy w trakcie produkcji kolejnych. Powstały 3 filmy dokumentalne na nasz temat. Teraz gdzieś tam będziemy w czasie jeszcze tym pandemicznym, zajmiemy się trochę poezją, będziemy lada moment nagrywać w dużej ilości. Także całe życie jak w tym momencie od tych 5 lat związane jest z teatrem Exit, bardzo specyficznym, bo też takim teatrem, w którym no, większa część naszych produkcji to są sztuki które, i filmy, które są oparte na tekstach biblijnych. Nie wszystkie, ale ich część. To jest taki teatr, który dotyka bardzo mocno spraw społecznych. W tej chwili jesteśmy na etapie tworzenia filmu Po drugiej stronie dnia, który dla odmiany w całości jest stworzony z relacji pacjentów Szpitala Psychiatrycznego imieniem doktora Babińskiego w Krakowie. I to jest taka trochę opowieść niczym Boska Komedia Dantego, Podróż przez piekło. W naszym wypadku tym piekłem są właśnie stany ludzkiej psychiki, których doświadczają autorzy tych relacji. Mamy zdjęcia ukończone, a już za moment kolejna nasza biblijna produkcja rusza, bo z końcem kwietnia udało nam się zebrać. Pierwszy raz spróbowaliśmy zebrać na zrzutce pieniądze na film kolejny i tym razem to będzie adaptacja Księgi Tobiasza. O tej Księdze Tobiasza porozmawiamy za chwilę po utworze. Strach, a nadzieja z kolan się dźwiga. Jest taka chwila, gdy wiatr i deszcz studzą cierpienia. Jest samotność taka, gdy spokój duszy pieści, a natchnienie taki dzień, gdy łzy wysychają, a uśmiech powraca. Jest taka noc, gdy milknie strach, a nadzieja z kolan się dźwiga. Jest taka chwila, gdy wiatr i deszcz studzą cierpienia. Jest samotność taka, thank you. Tak jak powiedziałeś, jesteście tuż po zdjęciach filmu Po drugiej stronie dnia. Swój udział w tym filmie zaznaczył znany wszystkim Michał Koterski. Możesz coś więcej powiedzieć o tej współpracy? Tak, rzeczywiście film został okraszony udziałem Michała i też śpiewaka operowego, naszego przyjaciela, jednego z lepszych głosów basowych na świecie, bardzo rozpoznawalnego w całym świecie opery, Rafała Siwka. Co do Michała, to była bardzo piękna współpraca i myślę, że on również będzie to dobrze wspominał, ponieważ Michał wciela się w postać człowieka, który jest na pograniczu pewnego geniuszu i pewnego szaleństwa. I to jest też dla tego filmu taką wielką wartością to, że wszystkie te relacje są prawdziwymi historiami osób, które doświadczały kryzysu psychicznego. Michał bardzo brawurowo wciela się w postać graną, którą jest człowiek, który był niegdyś właścicielem bardzo dużej firmy komputerowej, informatykiem, posiadającym bardzo dużą wiedzę na temat komputerów, na temat internetu. Natomiast ta wiedza w pewnym momencie zaczęła go bardzo też przytłaczać i przeżywał bardzo silne kryzysy psychiczne. Wielokrotnie był leżąc jako pacjent w szpitalu Babińskiego. Natomiast w tej chwili ten człowiek ustabilizował swoje życie, przestał mieć związek ze światem komputerów. Aktualnie wydaje poezję, z której też bardzo skorzystaliśmy, bo wiersze, które publikował w wydawnictwie, które nazywa się Rumak, te wiersze posłużyły nam jako teksty, wybrane fragmenty tej poezji stanowiły teksty, które do muzyki Adama Szewczyka zaśpiewał światowej sławy bas operowy Rafał Siwek. Rafał zaśpiewał 3 piosenki sam, jedną zaśpiewał z naszą niewidomą wokalistką, znakomitą Natalią Lewandowską i jedną Natalka zaśpiewała sama, więc to jest taki film, który ciężko go nazwać, nie wiem w zasadzie jak go nazwać, bo to jest forma dość taka, myślę, eksperymentalna, nie ma tam fabuły jako takiej, jest to powiązany taki zlepek historii, których częścią wspólną jest fragment drogi, która przypomina właśnie drogę przez piekło, tylko że tutaj to jest najpierw dowiadywanie się o chorobie, później wchodzenie w bardzo ciężkie stany chorobowe związane z pobytem też w szpitalu i później powolne wychodzenie z tego. Też skorzystaliśmy z prac plastycznych Marcina Bebło, jednego też z pacjentów, który zaczął tworzyć wspaniałe obrazy, będąc w szpitalu. To jest właśnie taka typowa dla nas produkcja, gdzie film, który pokazujemy, chcemy, żeby on też był częścią rozmowy, więc nie ograniczymy się tylko do emisji samego filmu, ale też chcemy porozmawiać o tym, w jaki sposób wygląda opieka psychiatryczna, w jaki sposób ludzie, którzy doświadczają kryzysów, mogą sobie radzić w życiu. I wielkim skarbem jest udział dwóch ludzi, którzy przeżyli bardzo wiele kryzysów psychicznych, aktualnie sobie świetnie radzą. Jeden z nich, Mateusz Biernat, jest bardzo wziętym psychologiem. Drugi, Paweł Podgórski, jest tak zwanym asystentem zdrowienia. Tak więc pokazując ten film, też będziemy program pomocowy realizowany dla Prefronu realizować, a film jest takim punktem startu tego programu. O tym, jak postrzegany jest teatr z udziałem niepełnosprawnych, porozmawiamy po krótkiej przerwie muzycznej. Powiedzieć jedno chcę, ojcze, usłysz mnie, dojrzyj ten oliwny ogród i goryczy kielich odwróć, już nie jestem dobry tak i ufny tak, jak na początku. Kiedyś pewny krok, dzisiaj lęk i mrok. Lata 3 jam pieśń mą wieścił, a zda mi się, że 30. Ojcze, czy się znajdzie ktoś, od kogo tyle żądałbyś? Więc mam umrzeć, do doprowadzasz, wiem, do końca rozpoczętą rzecz. Tak jak chcesz na drogę krzyża wstąpić, muszę, lecz chcę wiedzieć to, Boże, zobaczyć chcę, Ojcze, chcę wiedzieć to, Boże, dlaczegoż to, Ojcze, tak mam umrzeć. Czy mnie ujrze świat jaskrawiej niż litera stu? Czy będzie on przetrwa, czy też na nic pójdzie trud? Chcę wiedzieć to, Boże, zrozumieć chcę, Ojcze. Chcę wiedzieć to, Boże, czy za to mi nagrodę dasz, Ojcze. Chcę wiedzieć to, Boże, nim ze mną krzyż podźwigną ku górze. Wiedzieć to, Ojcze, czemu mam umrzeć? Czemu mam umierać tak? Pokaż mi, że nie na darmo zabijają mnie. Pokaż mi choć jeden błysk nieskończoności twej. Wiążesz ze mną tylko dwa pytania: gdzie i jak? Trzecie, które brzmi: dlaczego skreślasz? Czemu to? Dobrze. Przyglądaj się. Szedł z mą wieścią, a zda mi się 90. Tak mi strach kończyć tę pracę, bo mnie zaczął to, ty się zaczął. Myślę, niech się spełni wola twa. Rozmawiamy z Maciejem Sikorskim, instruktorem teatralnym i, jak sam się zawsze przedstawia, mężem Aliny i ojcem siedmiorga dzieci. Powiedz mi, Maciej, bo to jest ponad 5 lat tworzenia tego teatru. Rozumiem, że początki były wyzwaniem tworzenia tego teatru. Jak to się rozwijało przez te 5 lat dochodzenia od formy takiej terapii teatralnej do właściwie już dosyć zbliżającego się do profesjonalnego teatru ze wszystkimi elementami, które przy tym mają swój udział? Chyba jeszcze do końca nie wyszliśmy z tego etapu, bo większość z nas lubi etykietyzować i z tym się też zmagamy w Teatrze Exit od samego początku, bo pierwsza etykieta, teatr z osobami niepełnosprawnymi, Więc taka od razu etykieta, że to jest jakieś takie mizerne jakościowo, że to rzeczywiście jest takie zapyziałe. Trochę może nawet żerowanie na tej niepełnosprawności przez reżysera. Tak, może takie getto, pokazywanie tych ludzi na zasadzie pewnej litości, żebyś przyszedł, skoro oni cokolwiek zrobili, powiedzieli wiersz na straganie w dzień targowy, to trzeba wbić brawo i że to jest pierwsza taka etykieta i też bardzo często w bardzo wielu projektach zbliżonych te osoby zmuszane były do występowania w projektach takich jak na przykład bajki dla dzieci. Ja oczywiście nie mam nic do bajek dla dzieci, bo sam grałem tysiące spektakli dla dzieci. Natomiast chodzi o to, że moi aktorzy doświadczyli też takiej traumy trochę, gdzie występowali jeżdżąc po przedszkolach, po szkołach i mieli kłopot, bo czasami jeśli to się źle zrobi, to dzieci bywają okrutne i na przykład dzieci no śmiały się z moich aktorów i oni to bardzo przeżywali. Musiałeś to zaadresować w rozmowach po spektaklu. W momencie, kiedy ja się tam pojawiłem, zobaczyłem tych ludzi, to zrozumiałem, bo to taka była miłość od pierwszego wejrzenia dosłownie, zobaczyłem w nich bardzo wiele rzeczy takich, z których ja mogę skorzystać i z których ludzie mogą skorzystać. Zobaczyłem coś takiego, że to są ludzie, którzy mają pewne właściwości, których my nie mamy. To są ludzie, którzy na przykład są spontaniczni, to są ludzie, którzy potrafią znakomicie nawiązywać relacje, którzy są szczerzy i zobaczyłem tam bardzo wiele rzeczy, zwłaszcza dla takich środowisk artystycznych, których my kompletnie nie mamy. Przybieramy jakieś maski, jesteśmy koniunkturalistami, chcemy się przyjaźnić, ale to najlepiej, żeby ta przyjaźń była taka właśnie, że skorzystam, bo się ogrzeję w blasku twojej sławy, albo ktoś inny będzie się przyjaźnił po to, żeby skorzystać w jakiś inny sposób. A tutaj zobaczyłem, że ten teatr będzie taką szansą pokazania pewnego rodzaju wrażliwości, która jest piękna, a która jest dla tego tak zwanego normalnego świata niedostępna. I też ta nazwa była właśnie nieprzypadkowa, bo to wyjście awaryjne, ten exit, to służy jednej i drugiej stronie, czyli moim aktorom niepełnosprawnym służy w tym, żeby oni mogli wychodzić z niewoli niepełnosprawności, ale z drugiej strony ci artyści, bo to jest teatr integracyjny, gdzie poza tą główną częścią tych aktorów niepełnosprawnych są artyści, to rzeczywiście często z najwyższej półki dochodzący do różnych projektów różne osoby. I to jest też takie piękne, że właśnie niedawno grał z nami Rafał Siwek, człowiek, który na jednej scenie występuje z Pavarottim, a potem je z nim kolację i jest rozchwytywanym basem na całym świecie. I Rafał do mnie kilka dni temu właśnie zadzwonił z podziękowaniami, mówiąc, że bierze udział w czymś, co uważa, że jest bardzo potrzebne i ma z tego powodu bardzo wielką radość. Tak więc myślę, że my się jakoś uzupełniamy, że jest wymiana darów, która służy jednej i drugiej stronie. O tej kolejnej warstwie wyzwania, które wziąłeś na siebie, porozmawiamy za chwilę. Posłuchajmy Rafała Siwka. Spływają po mnie łzy moich najbliższych. Ich ból i smutek we mnie się kołacze. Me serce serskich szmer wyłapie najcichszy. Cierpi, lecz cóż prawdziwszego nad te współczujące płacze. Czuć razem to więcej niż zaistnieć. Płakać razem to więcej niż miłość. Czuć razem to więcej niż zaistnieć. Więcej niż miłość. Zaistnieć. się kołacze. W waszym teatrze podejmujecie tematy biblijne, co od razu też tak na pierwszy rzut oka kojarzy się źle, no z taką cepelią katolicką. Dokładnie, to też trafiłeś w punkt, bo to była właśnie ta kolejna etykieta, z której trudno było się wydostać i z której my się wydostajemy po dzisiejszy dzień, bo pewne środowiska pracowały na to, żeby się utrwaliło jakiś taki odium obciachu. Mhm. Natomiast tak jak wspomniałeś, Słowo Boże ma moc dla mnie, jest jak miecz obusieczny i ja tego doświadczyłem, że to jest coś, co przemienia moje życie i teraz ja sobie pomyślałem, że no to po co szukać gdzie indziej, skoro można sięgnąć do tematów takich, które są bardzo bliskie mi, moim aktorom. Teraz będziemy mieli Tobiasza i cóż tu dużo powiedzieć, to jest dla nas taka długa droga, gdzie najpierw ktoś jak słyszy, że to jest film oparty na tekście biblijnym, to mu się to kojarzy z jakimiś wypłowiałymi, przykurzonymi kostiumami. Tak. Z jakimś może być nawet trudno się za to zabrać, za oglądanie tego. To jest właśnie to, że jest etykieta, jest ciężar doświadczeń, że ktoś pamięta, że gdzieś widział takie coś. Natomiast tutaj my staramy się, żeby przede wszystkim ten teatr utrzymywać na wysokim poziomie formalnym, też przez to, że zapraszamy artystów, którzy mogą go wznosić, tak jak Marek Piekarczyk, czy tak jak Rafał Siwek, czy tak jak aktorzy, których zapraszamy też. Tu jest taki balans tego, że są pewne rzeczy, których aktor zawodowy nie zagra. Mhm. I tutaj korzystamy z wielkiego potencjału naszych aktorów, bo Marcin Konik, aktor niepełnosprawny o przepięknym sercu, gra Boga Ojca w zupełnie inny sposób. On płacze, wyganiając Adama z raju. On ma niezwykłe serce, wzrusza się za każdym razem i to jest prawdziwe wzruszenie. To nie jest wzruszenie, które jest wygrane, to nie jest wzruszenie, które aktor przygotował w procesie przygotowywania roli. To jest też coś, co ty często do aktorów mówisz, żeby sztuka wydarzyła się naprawdę. Oni już się do tego przyzwyczaili, bo to przy każdej produkcji jakby też gdzieś tam słyszą. Cała sztuka i cała ta droga artystyczna teatru polega na tym, żeby zrobić sztukę korzystając z dwóch walorów. Przede wszystkim z tych rzeczy, których my pełnosprawni nie mamy. Artyści pełnosprawni pewnych rzeczy nie zrobią tak dobrze jak moi aktorzy niepełnosprawni. A z drugiej strony korzystamy z rzemiosła muzyków, którzy są na bardzo wysokim poziomie. No i taki koktajl służy temu, żeby dotykać serca widza. Na sam koniec powiedz o tym twoim projekcie wyruszenia w podróż z aktorami i z widzami do miejsc biblijnych, do Ziemi Świętej nie tylko. Co to jest za propozycja poza czystą możliwością obejrzenia spektaklu w otoczeniu piramid? Postaram się w żołnierskich słowach, choć projekt jest dość specyficzny, ale generalnie tak. Zamarzyłem sobie coś takiego, żeby wrócić do pierwszego naszego spektaklu Exit. To jest historia z Księgi Wyjścia. Zostały zaplanowane trzy spektakle z tej księgi. Pierwszy pod piramidami w Kairze, pod tak zwanymi małymi piramidami. Drugi z widokiem na górę Synaj, a trzeci w okolicach góry Nebo z widokiem na rzekę Jordan i na krainę Kanan. Mam nadzieję, że to się uda. Też z udziałem telewizji chcemy nakręcić film dokumentalny z tego. Chcemy zabrać widzów ze sobą w liczbie około 30 osób. Będą w kilku rolach, bo oni będą widzami, ale będą też wolontariuszami, którzy będą moim niepełnosprawnym aktorom pomagać w najprostszych rzeczach. Ale trzecia propozycja dla tych osób to jest to, żeby próbować odnaleźć siebie w tej podróży, bo Księga Wyjścia to jest takie specyficzne miejsce w Biblii, gdzie każdy człowiek może się odnaleźć, bo każdy z nas przechodzi tą drogę, te elementy. To są takie zupełnie archetypiczne sytuacje, w której każdy może znaleźć siebie w którymś z miejsc, przez które przechodzi naród wybrany wraz z Mojżeszem. Gdzie skutecznie można się zgłosić do tego projektu? Mamy dzisiaj Wielką Sobotę, więc myślę, że niektóre osoby mogą poczuć pewien rezonans z tą propozycją. Najprostsza forma jest zaproszenie do naszego profilu Teatr Exit na Facebooku i tam proszę śmiało wysyłać w wiadomościach do nas i będziemy te osoby gdzieś już zapisywać. Chcielibyśmy w listopadzie, jeśli uda się uzyskać finansowanie, udać w tą podróż. Oczywiście, jeśli warunki na świecie pozwolą pandemiczne, to w listopadzie

Maciej Sikorski kiedyś powiedział, że my ludzie chcemy wszystkich koniecznie dookoła zmieniać, ale nie dostrzegamy tak naprawdę tego człowieka, który jest tuż obok nas. Zapraszam na felieton Pawła Turskiego. I jeszcze 3 grosze. Człowiek nie jest plasteliną. Nie jesteśmy stworzeni po to, aby być kształtowanym, aby narzucana była nam kogoś wola. Łatwo powiedzieć, ciężej zrealizować. Czym w końcu jest proces socjalizacji, którego jesteśmy uczestnikami od pierwszej zabawy w piaskownicy? Owszem, można powiedzieć, że socjalizacja jest niezbędna, że bez niej nie byłoby naszej cywilizacji. Pewnie. Tylko dlaczego zawsze podczas procesu socjalizacji jest przekazywana nam niejako w prezencie pewna dawka stygmatyzacji? Znów można powiedzieć, bo zbiór wartości musi być prosty i ujednolicony, że nie da się stworzyć zasad uniwersalnych. Problem w tym, że przez stygmatyzację, czyli dodatkowy kodeks wartości, będąc jeszcze wciąż samemu kształtowanym, zaczynamy kształtować inne osoby. Czym w końcu jest sytuacja, gdy naśmiewamy się ze słabszego, na przykład nielubiącego grać w piłkę? Czy rzeczywiście chcemy zrobić z naszego kolegi piłkarza, jest on nam niezbędny do rozgrywek, czy tylko działamy według jednej z naczelnych zasad socjalizacji i chcemy dostosować kogoś do naszej grupy, albo z niej raz na zawsze wykluczyć? Odpowiedź na to pytanie powinna być zero-jedynkowa, gdyby nie fakt, że nad socjalizacją, przed którą nie uciekniemy, w pierwszej kolejności powinna być zawsze próba zrozumienia i dostrzeżenia drugiego człowieka. Jak zacząć, żeby nie zranić? Spróbuj, chcesz dobrze, nic się nie stanie. Niech twoje słowa będą łagodne, padają lekko jak krople deszczu. Promiennym niebem pogodne, głosem ściszonym do szeptu. Niech nie ranią, lecz mądrością koją. Spokojnie życie wytłumaczą. Każdy z nas przyszłości się boi, chce wiedzieć, co mu los przeznaczył. Siebie. Niech twoje słowa będą łagodne, padają lekko jak krople deszczu, jasne, promiennym niebem pogodne, głosem ściszonym. Spokojnie. każdy z nas przyszłości się boi. Chce wiedzieć, co mu los przeznaczył. Dziękuję serdecznie Państwu za wspólnie spędzony czas, jednocześnie życząc spokojnych i mimo wszystko wesołych świąt. Wydawcą audycji był Paweł Turski, a zrealizowała ją dla nas Grażyna Mazurczak. Do usłyszenia za tydzień o stałej porze, tuż po 11:00. Redbat Klinstra Komarnicki. Sometimes I feel so insecure, and love so distant and obscure remains the cure. Ogłoszenie społeczne. Czy chcesz otrzymywać powiadomienia o kontakcie z koronawirusem? Pobierz, zainstaluj i korzystaj z bezpłatnej aplikacji Stop COVID Protego Safe. To twoja szansa na szybszą reakcję i pomoc. Więcej na gov.pl/StopCovid. Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy.